Lesz édesanyám? Ja. Na, Lesz, hogy vagy, mint vagy? Arra szok rájuk, nem, mert hát de már egyszer mutatták, és akkor rájuk szólt, hogy Adje, az akkor újra mutatta a Csajszit, meg a Komát, nem? Hát. Ha nem normálisak szerintem. Azt állít, hogy valami érdekeset mutattak volna. Hát. Visszajátszották még egyszer. Igen. Na mindegy, majd hónap nézzünk a többi. Na, hogy vagy édesanyám, mit csinálsz? Jó vagyok, néztem ezt a tévét, zárva vagyok. Jaj, de jó. Én még nem, nekem még a káposztát le kell raknom. Jaj, de még a vécére is kibeszélnem. De legalább kint már meg el van rendezve a dolgok, már csak bent valami van. Aha. Én úgy kifáradtam olyan, mint a kutyamáma. Hát beledolgozta. Kint is elég sokat kellett dolgozni, most bent csináltunk. Hát, én már megdöglök. Hát az én dögüljé még meg jó. Új, olyan fáradtnak érzem meg, ahogy nem igaz. De még majd milyen fáradt lesz, hogy hónap reggel? Hát nem tudom. Pedig hónap kömenni disznóvágásra mondani. Csinál hurkakóbászt is mindent? Hát valamennyit lehet a hurkáhó, de ja. Nem sokat. Már mondom, azért még nem csinálja. Azt mondta apa, azt a kóbász csak azért csinálja, gondolom a felkó, hogy legyen a hurkáhó mit tenni. Uh-huh. Hát akkor belet kipucolnom. Úgyhogy. Uh-huh. Na jó. Nagyon kifáradtam. Kapkodtam, mint a hülye. Na mindegy. Mint mond, lesz hideg estére? Küldjön az Attilát szarni. Mikor gyűjtök? Idejbe küldjed el. Szarni. Na, de mikor gyűjtök hónap? 6 óra után, mikor szeretnénk mindjárt lenni. 6 óra után. 6 óra után nem sokára ott leszünk. Jó, majd akkor iparkodok én is megetetni. Jó? Aha. Mit mond? Hogy egy asszán gyűjjön rá a szarás. Jó, majd megmondom neki, hogy kájjék valószínűleg, én megyek etetni, meg menjen szarni. Hát. Jó. Na, mit akartam kérdezni? Akartam valamit, nem tudom már. Kérdezze. Nem tudom, elfelejtettem, tehát a beszót. Elfelejtettem, na mindegy. Ja, tudom már. Nézd időjárást? Hát néztem hónapra, tám még jó időt mond. Nincs még mínusz fok? Nincs. Akkor jó van, mert még nem érkeztem a virágokat. Hát? Hogy hívják, se lesz ránk össze. Aha. Még nem érkeztem a virágokat berakni. Nekem is telefonált az öcsém, ha esik az első, nincs visszavágás, ha nem esik, akkor van. Ezt aha. Mondta. Na. Így. Így mondta. Akkor majd meglássuk, mi? Aha. Jó, akkor. Mondjál még valamit, mami. Mit mondja, aki parkolj le feküdni? Az lesz, de még van dolgom. Még a káposztát elsőt elaltatom, anya. Aha. És akkor utána bírom a többit. Uh-huh. Még a káposzt is akar alulni. De hogy alszik? Hm? A hordóban van már? Hát igen, csak le kell takarni, súlyokat kell rátenni, és akkor úgy. Akkor jó. Már a hordóban van, ha megette rossz nyavaja. Én már kidöglöttem, mit gondolsz még most káposztázni. Ó, már nem menne. Nem, a hordóban van már. Az jó. Adtam az öregasszonynak paprikát, egy, mit tudom én mennyi, egy tenyérnyi volt a nagyvedőrben, mondom, hogy vegyen ki belőle, amit akar. Én kiválogattam nagyobbak a kisiket, mindet hagyta. Hú, nem mondom, milyen okos asszony. Ugye? Te nem szerinted? Nem. Nem, pedig hát egy kivehette volna a kisiket is, meg mindent egybe, azt akkor nem kell azt mondani, nem? Ő neki csak a nagyobb lettek. Nem akármi öreganyám. Nem. Hát igen. Na jó van akkor. Tudom, hogy jó vagytok, helyben minden. Most hát is mentek aludni, ugye? Igen. Jó van, akkor leteszem azt akkor majd. Ugye még a vécével beszélek, csak utána többi. Igen. Na, édesanyám, akkor jó éjszakát. Szia, szia, jó éjszakát. Jó éjszakát. Szia, szia. Jó éjszakát. Szia, szia. Szia.